punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry. A jak zwykle o tej porze, 4 po 4 nasza piosenka dnia. There's a movement. Francis Tuan, czyli Frederick Nguyen, muzyka o polsko-wietnamskich korzeniach. Jak wiemy, na co dzień wokalista grupy Katedra, dziś jako solista. First Mower w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, rzecz jasna także w porannym zapraszamy po 8.30. Tymczasem na budziku zbieramy zabawki 8.15. Away from you, my own. Takie zabawy lubimy. 13 minut po godzinie 4, a więc adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już, piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. No i już pozamiatane po wszystkiemu. Reggae Night. W takich rytmach pani Milka z Sandomierza informuje, że 3 plusy dziś nie pada, nie wieje. No i te życzenia. Miłego dnia i pozdrowienie dla wszystkich, którzy już na nogach. Podpisana lista obudności jako pierwsza dziś mailowo pani Milka z Sandomierza. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Leszek z Kruszwicy. Jestem, pracuję, ale i słucham. Dzień dobry w piątek, z pozdrowieniami. Pierwszy sygnał SMS-owy, pan Leszek z Kruszwicy. Brawo. No i jeszcze telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Hat-trick w tym tygodniu ustrzelony jak u Milika. No ale byle bez kontuzji. Trójka z plusem za szybą auta na wahadle Łódź, grudziąc już z górki i spokój. Jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. 17 minut po godzinie 4:00. Powitanie nowego dnia. To już za chwileczkę, już za momencik. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Na dzień dobry, 21 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. Oczywiście powolutku, po cichutku, bo słońce obudzi się. Się obudzi dopiero po 7.30, się zajdzie po 15. No to z prostych rachunków, jak prostych o tej porze, wszystko jest prosto. Czyść 7.37, 15.23, 4 dalej. 7 godzin 46 minut mi wychodzi, że to dzień dziś potrwa. No i jeszcze tydzień z ogonkiem i dnia będzie przybywać. A dziś Elżbiety, Łucji, Otylii i Włodzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Szczęścia życzymy. Piątek 13. Dzień dobry Państwu. Krajał krawiec skórę, a moją posturę fastrygował. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Czajnie Rai, 25 minut po godzinie 4 przypominały niektóre wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Oto właśnie ten moment. Niektóre wybrane z 13 grudnia. W 1466 roku zmarł Donatello, włoski rzeźbiarz okresu renesansu, twórca m.in. rzeźb dla katedry florenckiej. 474 lata temu rozpoczął się Sobór Trydencki, zwołany przez papieża Pawła III, uznawany za początek okresu kontrreformacji w kościele. W 1720 roku urodził się Carlo Cozzi, włoski poeta i dramaturg, autor między innymi utworów Księżniczka Turandot, Miłość do trzech pomarańczy, które to zresztą zostały wykorzystane jako libretta kilku oper, między innymi Pucciniego i Prokofiewa. Cozzi zmarł w 1806 roku. 222 lata temu urodził się Heinrich Heine, niemiecki poeta okresu romantyzmu, autor poezji lirycznej, poematów i baśni, także eseju o Polsce. Zmarł w 1856 roku. 52 lata temu urodził się Jamie Foxx, amerykański aktor, a 47 lat temu zmarł Jan Cybis, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Był jednym z głównych polskich kolorystów. Malował obrazy olejne i akwarele, stosował gwasz. Wspominamy go w 47. rocznicę śmierci. Kilka wybranych wydarzeń z historii, oczywiście nie wszystkie, te pozostałe, również tę najważniejszą związaną z historią Polski właśnie z 13 grudnia 1981 roku będziemy dziś kilkukrotnie ilustrować muzycznie. A pan synoptyk w natarciu, to z najświeższą prognozą za niecałe 4 minuty. Counting, and I hope you got it all. Gallagher i jego drużyna. A pan synoptyk w pierwszych słowach listu informuje, że prawie całą Europę obejmuje rozległy niż z głównymi ośrodkami nad Atlantykiem, Morzem Norweskim i Morzem Północnym. Z kolei wyż z nad Rosji będzie sięgał nad krańce wschodnie kontynentu, a wyż azorski obejmie częściowo Półwysep Iberyjski. No i Polska w zasięgu Zatoki Niżowej z nad Morza Północnego, ale z południowego wschodu nadal napływać będzie dość ciepłe powietrze polarno-morskie. Prawie połowa grudnia, a tu pan synoptyk wymyśla takie oto rzeczy. Czwarta 30, uważajmy na mgły lokalnie zanikające, ale jednak rano ograniczające widzialność do 300 metrów i dodatkowo także osadzające szać. Pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pamiętają państwo, wczoraj pani Jola prawidłowo odpowiedziała najbardziej trafnie, czym różnią się przejaśnienia od rozpogodzeń. Pamiętają państwo? Pani Jola napisała, sądzę, że rozpogodzenia są wtedy, jak się roz w dzień przejaśni. No to dziś się tak przejaśni. Na południu także większe rozpogodzenia, a miejscami będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, rano także marznący deszcz powodujący gołoleć. No i popada śnieg na terenach podgórskich i w górach wysoko w Karpatach. Przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 12 cm. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i porywisty, ale w Tatrach w porywach nawet do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada i niskie, w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali, a temperatura, no, jak na grudzień, proszę samemu ocenić. W dzień od plus 1 stopnia na Kaszubiech, 3-4 stopnie w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu dziś nawet do plus 6. Dziś, no właśnie dziś, 13 grudnia, trzymamy się nomenklatury, że to jesień, wciąż w kalendarzu, jakby nie było. Jesień na piątkę. Słuchamy utworów około 5-minutowych. Dziś, no właśnie dziś, Bajm. We'll be right back. jak pamiętamy, choć nie wprost, ale jednak. Choć gdy człowiek sobie doczyta, dosłucha, że utwór miał pierwotnie w tytule Wojtek, nie daruje ci tej nocy, no to już wiemy, cóż to za aluzja. Zresztą pamiętamy, Beata Kozidrak podczas jednego z wywiadów mówiła i wspominała koncert w Warszawie, to jeszcze w latach 80., kiedy to doszło do incydentu, w którym to sami studenci, biorąc udział w koncercie, zamienili w refrenie Juska na Wojtka. No i ten incydent sprawił, że Baim dostał 2-letni zakaz koncertowania w Warszawie. Wojtek, czy Józek nie daruje ci tej nocy z 1982 roku z debiutanckiego albumu Baim. Właśnie dziś w naszym cyklu Jesień na piątek. Kolejne spotkania z utworami około 5-minutowymi z aluzjami do 13 grudnia jeszcze dziś w Budziku oraz w przyszłym tygodniu. Zatem niezmiennie polecamy i zapraszamy. Teraz za 21 minut piąta. Abatina, Abatina, Abatina. promocja. Panie Antoni, wchodzimy na boisko? No wchodzimy, wejdziemy na boisko i spróbujemy jeszcze coś tam na tym boisku dokonać. Ale ja nie potrafię grać w piłkę. Ale ja myślę, wie pani, że boisko nie jedno ma imię, ale rozmowa z panią to jest taki bieg z przeszkodami. Te przeszkody są bardzo wyrafinowane i trudne, ale im trudniejsze przeszkody, tym ciekawszy program dla radiosłuchaczy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Antoni Pieśniczek. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Szybciusieńko, to nasza ulubiona 4.44, no ale to właśnie po Mikołajkach ta druga część grudnia zdecydowanie przyspiesza i dziś też, ani się obejrzeliśmy, te odwrócone krzesełka już minęły na budziku. Szybciusieńko, zatem sprawdzamy listę obudności, między innymi zimno minus jeden, to wzywa do ciepłoty pan Jurek, żeglarz, by się co bardziej ogacić. No prawie na ostatniej prostej przedświątecznej dużo szczęścia w ten trzynastkowy piątek życzy, jak co miesiąc starą świecką tradycją pani Aneta z Mroźnego, jak dodaje dziś Jordanowa. Bardzo dziękujemy za pamięć. Na dzień dobry pani Basia, kłania się nisko, informuje, że w Górach Bialskich minus dwa i śnieg, widzę za oknem śnieg. Dobrego weekendu wszystkim budzikowcom. Pani Monika z nami także. Dziś po pracy podróż na urodziny siostry i przedświąteczne spotkanie z bliskimi Opole wita jednym stopniem na plusie. Pan Stefcio z Mielca daje całe dwa bez prefiksu i brak PDF porannego drapania fury. Justynów też się kłania o poranku i pan Krzysiek pozdrawia wszystkich już obudzonych. Kruszwica, żerań na nas uchu od 22. Zuch, chłopak, pan Tomek. Kłaniamy się nisko. Pani Iwona z Nysy. No i cieszą się za oknem, cieszą się dzieciaki, tylko minus jeden, więc nie jest źle. Piątek, piąteczek, piątunio, święta coraz bliżej od wczoraj. Kiszą się i cieszą się buraki. Nie tylko młodziaki. Plus dwa na zewnątrz, tak jakby była lekka mgła, jakoś tak trochę mokro, a prezenty pod choinkę dla rodzinki już częściowo kupione. Sześć książek. Kłania się nisko wszystkim pan Paweł z Łosic. Pani Agata z Krakowa, spod Kordełki, gdzie 36,6 i plus 6 na zaokienność spoglądając. Na S8 na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego 2 stopnie na liczniku i uwaga, bo mrzawka to ostrzeżenie od pana Sebastiana. Pan Tomek parzący kawę też jest obecny i bardzo dobrze. Przyda się też poranna kawa w Kościanie. Właśnie pierwszy raz w tym sezonie zimowym pruszy śnieg. Jednak nic nie zostanie, ponieważ okrągłe zero. No i dzisiaj uwaga, nóżka z gazu, bo nigdy nic nie wiadomo. Listę obudności i dalej z gazetkami w Kościanie i okolicach pan Mikołaj. Pan Remek Szczęściarz Żyrardowski podsumowuje sezon biegowy, ale to jeszcze nie podsumowanie całego roku. Sygnał od pana Łukasza, boksującego się z poranną rzeczywistością. Uważajmy. Dziś trasa na Słowację. Deszcz, deszcz ze śniegiem i mgły. Powoli, powoli, ale do przodu jednak jak zwykle boksujący się pan Łukasz z poranną rzeczywistością. A my nie śpimy, tylko gramy i zapowiadamy część zagraniczną państwa porannej korespondencji. Mało tego, zapowiadamy także, otóż po raz 20, jubileuszowego Karpia 2019. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Przy choince pod lampkami idą święta, idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję. Yeah. co by nie mówić, w tym roku profesjonaliści, przyjaciele Karpia, Kwartet Rampa i Chopin University Big Band. Przypominamy i zachęcamy, bo to może być świetny prezent pod choinkę. Święta bez granic to już 20 Karp, między innymi w sklepach muzycznych, także na sklep polskieradio.pl. I dodajmy, że całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Mało tego, to dziś piątek, a jeśli piątek, grudzień, a w grudniu po południu kolejna świąteczna licytacja, to w popołudniowym zapraszamy u Kuby Strzyczkowskiego po 16. Teraz szybciusieńko sygnał od państwa zagraniczny, między innymi od pana Marka, Barcelona na słuchu. Co tam dzisiaj hiszpańscy synoptycy dają? W Katalonii 13. Na dzień dobry, po wyborach w UK temperatura obecnie plus 4 i prognozy z dużą ilością słońca w ciągu dnia do maksymalnie 7 stopni. To pan Piotrek z Harrogate cytuje brytyjskich synaptyków. Zasypianie przy budziku nie jest łatwe. W związku z tym zmieniam rozkład dnia i pozdrawiam z treningu na siłowni. Zimno i wiecznie w Nowym Jorku. To od pana Roberta. Bardzo dziękujemy. Jakkolwiek brzmi to za jednak dobre słowo. Podpisujemy także piątkową listę obudności. Piątek po południu, 18 stopni. Nie ma to jak weekend. Jeszcze tylko poniedziałek i letnie wakacje. Tegoż cudnego dnia i weekendu życzy pani Iza z Christchurch. Nowa Zelandia też jest z nami na nasłuchu. Ciekawe, czy również biega, bo to z biegowej listy przebojów Foster the People. I really wanna